الرحيم رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن كافة المسلمين. Evet, burada bir soru soruyorlar. Diyorlar ki efendim siz kadıyeyi taksim ettiniz. Dediniz ki el kadıyetul hamliye imma mahsusatun ve imma mahsuratun ve imma mühmeletun. Değil mi? İyi ama bunun dışında da var. Bunun dışında da var. Bir de tabi'iyye var yani, tabi'iyye. Tabi'iyye olan var. Kadiyeyi tabi'iyye yani. Doğal kadiyye önerme. Bu hariç kaldı yani. Kadiyeyi tabi'iyye hariç kaldı. Mesela diyorsun ki, el-insanı nev'un. İnsan nev'dir. Vel-hayavanı cinsun. İnsan cins şey vel hayvanu cinsun. Hayvan cinstir. El insanu nev'un. İnsan nev'dir. Şimdi buradaki hüküm ne üzerinedir? İnsanın tabiatı, hayvanın tabiatı üzerinedir yani. İnsan denen şey nev'dir. Hayvan denen şey de cinstir. Değil mi? Yani nev'in tarifi nev'a. El insan nev'dir. Değil mi? Efendim. İnsan nev'dir. Hayvan da cinstir. Bu fertlerine hüküm verilmiyor ki burada. Siz şimdi ne yaptınız kaziyeyi? Fertlere göre ya mahsusa olur, muayyen olursa. Ya mahsura olur. Kemmiyeti, külliyet veya cüziyet olarak beyan edildiyse, kemmiyet beyan edilmediyse de o zaman da mühmele olur dediniz. Bu ne oldu şimdi? Bu kadiye nasıl bir kadiyedir şimdi? Kadiyeyi tabiiyedir bu. Değil mi? Bu sizin dediğinize göre bu giremedi yani. Hiçbirine giremedi. Mahsusaya girmez. Mahsuraya girmez. Mühmeleye de girmez. Bu kadiyedir ama. فَاِنْ قُلْتَ Şayet sual edip, itiraz edip dersen ki اَتْتَقْسِيمُ Taksim. Yani hamliyenin taksim edilmesi kardeşim. Dedin ki اَلْقَضِيَّتُ قَضِيَّ Efendim قَضِيَّ اِمَّا مَحْسُوسَةٌ وَاِمَّا مَحْسُورَةٌ وَاِمَّا مُحْمَلَةٌ Mühmele olmuyor mu hocam? Yok, olmaz. Öyle olur mu? Fertleri üzerine de ki yani tabiatül insan nev'dir, tabiatül hayvan da cinstir. Bu değil mi? Fertler kastedilmiyor. Gayru hasirin. İçine alıcı değil. Değil mi? Efradını cami' değil. Li'ademi zikri tabi'iyyeti. Tabi'iyye zikredilmediğinden dolayı. Yani kadiyeyi tabi'iyye zikredilmemiştir. Evet. Nerede fihi bu taksimde? Kultu. Ben cevap derim ki kultu ben derim. Mevridül kısmeti. Kardeşim buradaki kısmetin mevridi. Yani yaptığımız taksimattaki dönüm noktası. İşin dönüp dolaştığı yer. El-kadiyyetül müsteameletu fil-ulumi. İlimlerde istimal edilen, kullanılan önermedir. Vel intacati, intacat, netice. Netice elde etmekte, sonuç elde etmekte ve ilimlerde, tamam mı? İlimlerde istimal edilen kadiyedir. Kadiyeyi tabaiyenin böyle bir şey yok ki. Ve hiye, el kadiyetul müstamele fil ulumi vel intacat. اَلَّتِي حُكُمَ فِيهَ عَلَى جُزْئِيَّاتِ الْمَوْضُوعِ Mevdunun cüz'iyatına kendisinde hükmedilendir. لَا عَلَى طَبِعَتِهِ Tabiatına, onun mefhumuna hükmedilen değil, cüz'iyatına, efradına. Ha, efrad muayyen ise mahsusa. Efrad mahsur ise, sınırlı ise, külliye cüz'iyet ile mahsura. Mahsure-i külliye, mahsure cüziye. Tamam. Efrat muayyen değil, mübeyyen değil ise o zaman mühmele. Anlaşıldı. Kema bu yine fil mutavvelati. Mutavvel efendim uzun uzun anlatılan kitaplarda da beyan edildiği gibi. Tamam mı? Evet. El-kâfu fi evet kema kema dedi ki kâvli te'lili te'lil içindir yani. Ki kavli teâlâ vezkür kema hedâküm vezkür lima hedâküm yani. He? Vezkür kema hedâküm ey li hidayetküm. Sizi hidayet ettiğinden dolayı tamam hidayet ettiğinden dolayı onu zikret. Yad et. Yani burada da ne diyor? Kema bu yine li tebyinihi fil mutavvelat. Bu mevzu mutavvelatta beyan edildiği için beyan edildiğinden dolayı anlaşılıyor ki efendim ilimlerde kullanılan netice elde etmekte istimal edilen kadıya kardeşim mevzusunun cüz'iyatına, fertlerine kendisinde hüküm verilen kadıyedir. Yoksa onun mefhumuna hüküm verilen kadıya değildir. Dolayısıyla kadıyeyi, tabi'iyeyi burada zikretmeye ihtiyaç yoktur. Anlaşıldı? Evet hocam. Tamam? Evet hocam. Ve küllü, her biri ve küllü vahidi minel mucibeti ve salibeti. Kadıyeyi mucibe ve salibeti her bir imme mahsusatün ya mahsusadır. Tamam mı? Yani vehiyyelleti yekunul hukmu fiha ala şahsın muayyenin. Muayyen şahsa hüküm veriliyor ki ma zekerna anifen yani. Az önce onu zikretmişiz. Neyden? Evet. Min emsalihima. Onun örneklerinden az önce zikretmişiz. Zeydün katibun ve zeydün leyse bir katibin. Tamam. Anlaşıldı. Anladın mı efendi hazretleri? Peki şimdi. Şimdi orada ibarede düştü. Bir ifade düşmüştür. Onu biz koyacağız şimdi. Tamam mı? Heh. Şöyle yapıyoruz onu. Ve imma mahsuratun ve hiye imma külliyetun. Tamam. O ibare düşmüş orada. Dikkat ediyor musun ona? Şimdi mucibe ve salibe. Mucibe ve salibeden her biri. Evet. Değil mi? Mucibe ve salibeden her biri. Evet. İmma mahsusatün. İmma mahsusatün mucibetün. Ve imma mahsusatün salibetün. Kema zekerna min emsalihima. Tamam. Mucibe ve salibeden her biri nedir? Ve imma mahsuratün. O nerede? İmma külliyetün olacak. Evet. Ve imma mahsuratun ya da mahsuradır. Mahsura. Tamam mı? Mahsura olduğu zamanda da bu nedir? Ve hiye imma külliyetun ya külliyedir ve imma ve imma ve imma cüziyetun. Bak o da orada. Tamam mı? Metin harfte de var o zaman şey. Tamam o metinden düşmüş yani onu koy. Ve imma mahsuratun ve hiye mahsura da imma külliyetun ve imma cüziyetun. Yani not alın onu. Tamam. Anladın? Şimdi biraz bu mahsusadan konuşalım tabi. Efendim. Keyfiyet itibariyle dedik ki keyfiyeti itibariyle mucibe salibe oluyor. Kemiyet itibariyle mahsusa, mahsura, mühmele. Değil mi? Şimdi mahsusa dedik. Mahsusa. Mahsusayı mucibe. Ve hiyelleti yekûnü mevdu'aha muayyene kema sebak. Ve tekûnün nisbetu fîhâ mucibeten. Muhammedun Resulullah. Muhammedun, Muhammedun Resulullah. Nedir bu? Kadıyyetun. Hamliyetün, mahsusatün, mucibetün. Yüezzinu Bilalun, Bilal ezan okuyor bileylin. Tamam. Yüezzinu Bilalun, bileylin. Gece Gece vaktinde Bilal ezan okuyor. Tamam mı? Yüezzinu Bilalun. Mevdu Bilal. Mahmul yüezzinu. Mevdu muayyen olduğu zaman da kadiyyetun, hamdiyyetun, mahsusatun, mucibetun. Ravaş Şeyhan. İmam Bukhari, İmam Müslim rivayet ettiler. Sahahal hadisi, hadislerin sahihleri. Nedir bu? Kadiyyetun, mahsusatun, mucibetun. El-Hulefâ-u Râşidûne'l-Erba'a Hıyaretü ashabi Resulillah. Resulullah'ın ashabının en hayırlılarıdır. Tamam. El-Haramani. El-Haramani. İki harem. El-Şerifani. İki harem-i şerif. Tüşeddür rihalu ileyhma. Yükler ona bağlanır. Sefere gitmek için yola çıkılan yerdir. El-Haramani. Mekketu vel-Medine yani. Tamam. هذه الأمثلة هي من قسم القضايا الحملية المخصوصة الموجبة قضية حملية مخصوصة موجبة Bir de dedik ki efendim mahsusanın salibesi oluyor. Salibesi. Bu neydi? Ve hiyelleti yekunu mevdu'a muayyene ve tekunu nisbetu fiha evet salibeten salibe oluyor. Mislu. Müseylimetü Müseylime denen adam leyse değildir bir rasulin. O rasul değildir. Nedir bu? Müseylimet mevdu leyse bir rasul mahmul. Değil mi? Mevdu burada nedir? Muayyendir Müseylime. Muayyen adamdır yani. Müseylime el-kezzaptır. Değil mi? Kadiyyetün, hamliyetün, mahsusatün, salibe. La yenfa'u el hacerul esvedu ve la yadurru. Hacer-i esved fayda da vermez, zarar da vermez. Kadiyyetün, hamliyetün, mahsusetün, salibetün. Tamam. Ve ma ente bitabi'in kıbletehu. Ve ma ente bitabi'in kıbletehu. Sen onların kıblesine tabi olacak değilsin. Ente. Kadiyeyi, hamliyeyi, evet, mahsusa, salibe. Zalikel kitabu, la raybe fihi. Kadiyetün, hamliyetün, mahsusatün, salibe. Gördün? Anlaşıldı bu. Geçtik şimdi. Mahsusa böyle dedi. Ve imma mahsuratun mahsuradır. Mahsuradır. Ve hiye o mahsura imma külliyetun ve imma cüz'iyetun diyecek. Tamam mı? Evet. Ve imma külliyetun ya külliyedir. Yani müsevveretun. Müsevvere. Suredatıyla müsevveretun. Suredatı. Külliyete delalet eden ma'khuzun min suril beled yani beldenin surundan alınmış. Sur diyorlar ya beldenin suru. Kalenin suru yani. Surlar. Ne yapıyor? Kuşatıyor yani içine alıyor. Müsevver. Kül ile müsevver, cüz ile müsevver. Tamam mı? Kül ile müsevver, cüz ile müsevver deniyor yani. Ha. Anlaşıldı? Evet hocam. Peki. Bu da şimdi ve imma külliyetün müsevveretün, imma mucibetün ve imma salibetün. Kadiyeyi mucibe, kadiyeyi külliyeyi mucibe, kadiyeyi külliyeyi salibe. Tamam. Ke kavlina, ke ma fi makulina, ke kavlina küllü insanin katibun. Evet. Evet. Bela şeyun. Ve la şey'e. Tamam. Ve la şey'e. Ev veyahut da la ehade, la vahide. Hiçbir kimesine. Minel insani. İnsandan hiçbir kimesine. Hiçbir kimse değil. Bir katibin katip değil. Anlaşıldı? Evet. Külliye-i mucibe bu da. Külliye-i mucibe. Külliye-i salibe. Kadiye-i. Kadiyeyi mahsura, mahsura tabi külliye, cüz'iye. Külliye, külliye de ne oluyor? Külliyetün mucibetün, külliyetün salibetün. külliyetün mucibetün, külliyetün selb. Şimdi külliyeyi mucibeyi konuşalım. Ne demiş bakalım bize? Ve hiyelleti yekun mevdu'uha kulliyen müsevveran. Külliyedir, müsevverdir. Bisurin külliyin. Külli bir sür edatıyla. Külle delalet eder. Ve tekun nisbetu fiha mucibeten. Tamam? Olumlu bir nisbet. Mesel. Küllü men aleyha fân. Küllü men aleyha fân. O yeryüzünün üzerinde kim var ise fani. Fani olacak. Fanidir. Fanidir. Yok olacak. Tamam. Gaviyeyi, hamliyeyi, külliye, mucibe. Küllü nefsin zâigatül mevti. Her nefis gaviyeyi, hamliyeyi, külliye, mucibe. Küllü nefsin bima kesebet rahine. Külle her bir nefis bir mahkesebet. Kesbettiyle rahînetül merhûne. Küllü şeyin indehû bi miktâri. Allah katında her şey takdir iledir, miktâri. Ve külle insanin elzemnâhu tâirehu fi unukih. Her insanın kuşunu boğazına rapt ettik. Yani herkesin kaderini boğazına bağladık. Tamam, küllü beni Adem'e, her Adem oğlu, hatta hata edicidir. Ve vuffiyet küllü nefsin ma amilet. Her nefse, her nefis kazandığı kendisine tas tamam ödenecek. Bunlar hep nedir? Kadiyye, hamliye, külliye, mucibe. Şimdi bir de ne dedik? Kadıyye'yi, hamliye, külliye, salibe dedik değil mi? Ve hiyelleti yekül mevdu'a külliye müsevran bisurin külliyin ve tekunu nisbetu fiha salibeten. Salibe olacak. Mithlu. La şeyye minel haceri bir insan. Hiçbir taş insan değildir. Hiçbir tane taş insan mıdır? Hiçbir tane taş hakikat, mahiyet itibariyle insan değildir. Değil. Tamam. Bu nedir? Kadıyye'dir. Hamliyedir, külliyedir, külliye, salibe. La şerike lillah. Allah'ın hiçbir ortağı yoktu. Gaziyeyi, külliye, salibe. Hamliyedir. Mettehadallahu min veledin. Mettehadallahu min veledin. Ve lem yekün lehu sahibe. Allah'ın eşi yoktur. Allah çocuk edinmemiştir. La te'hudu sinetun ve la nevmun. Allah bir efendim bir uyuklama, bir uyku Allah'ı yakalamaz. La galibe lekumul yevme minen nar. İnsanlardan bugün size galip gelecek hiçbir kimse, hiçbir kimse yoktur. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Ve imma, ve imma, ve imma. Cüz'iyyetün. Mahsura nedir? Veyahut da cüz'iyyedir, müsevveretün. Sürlenmiş cüz ile müsevver yani. Tamam mı? Cüz'iyye. Cüz'iyyetün mucibetün, cüz'iyyetün salibetün. Aynı şekilde. Kegavline. Ba'dul insani. Ba'dul insani. Evet. İnsanın bazısı evet de vahidun. Vahidun minel insani. İnsandan bazısı وَاحِدٌ مِنَ الْاِنْسَانِ İnsandan bazısı, yani bir tanesi لَيْسَ بِكَاتِبٍ لَيْسَ بِكَاتِبٍ Katip değildir. وَاِمَّا جُزْئِيَةٌ مُسَوَرٍ Bu ne oldu? Bu şeyin örneği olmuş oldu. Kadıyye'yi cüz'iyye'yi salibesi oldu yani. Ha. Değil mi? Evet. Ha. Mucibesine örnek vermedi yani. Ha. Örnek ver. Ba'dul insani katibun yani. Ha. Ba'dul insani katibun. Belki de veriyor da metin de burada düşükçe. Allah. Ba'dul insani katibun var hocam. Var da. Düşürmüş değil mi? Metinde var. O olacak. Bazı insan katip ve bazı insan leyse bir katip. Düşmüş orada. Tamam. Bazı insan katip. Yazalım. Mucibesi de öldürüyor. Bağdur insanı katibun, tamam, evet, kadiyetün, hamliyetün, cüz'iyetün, mucibetün. Bağdur insan leyse bir katip. Bu da kadiyetün, hamliyetün, evet, cüz'iyetün, salibetün. Metinden düşmüş, onu ekleyin. Tamam, anlaşıldı. O verdiği örnek nerede? Kadiye, cüz'iye, salibedir yani. Kadiye cüz'iye salibedir. Mucibesi nerede? Bazı insanı katibun ve hatta vahidun minel insan katibun. Heh, anlaşıldı. Bazı insanı katibun. Vahidun minel insani katibun. Kadiyeyi, hamliyeyi, cüz'iye, mucibe. Bazı insanı leyse bir katibin. Vahidun minel insani leyse bir katib. Evet, leyse bazı insanı bir katibin. Leyse küllü insanın bir kâfi. Bunlar hep nedir? Kadiyeyi. Kadiyeyi şöyle. Kadiyeyi efendim. Hamliye, cüziye, tamam mı? Salih. Anlaşıldı. Tamam. Peki, nokta. Orada dur bakayım şimdi. Tamam mı? Şimdi yok devam edelim. Cüz'iye-i mucibe ve hiyelleti yekül mevdu'a külliyen müsevran bir sürün cüz'iyin. Cüz'i bir sür edatıyla sürlanmış, bileciklenmiş yani olan. Tamam mı? Buna ne deniyor? Kaziye-i cüz'iye deniyor. Cüz'i olan sür edatıyla. Ve tekünün nisbetü fiyha mucibe mitlu bazı hayvanı insan. Hayvan bazısı insan. Evet. Ferigun fil cennet. Bir fırka cennette. Ve ferigun fil sa'ir. Bir fırka cehennemde. Ve rafa ba'dakum fevka ba'dın derecatin. Sizin bir kısmınız üzerine dereceler olarak yükseltti. Feminhum men yemşi ala batnihi. Onlardan karnı üzerine yürüyen var. Ve minhum men yemşi ala ricleyn ve minhum men yemşi ala erba ve min ehlil kitabi, ehli kitaptan men bir kısmı var ki in te'menhu bi kıntari yedi ile ona bir kantar dolusu yük teslim etsen, emanet bıraksan yedi ile sana onu verir, geri verir. Ve minen nasi men yettehidu min dunillahi endal ve kalilun min ibadiyeşşekû. Fakalilun azdır. Değil mi? Fakali az. Min ibadiye şekûr. Kullarımdan şükredici olan az. Kadiyeyi cüziye salibe. Şimdi ona örnek. Ve yeleti efendim, yekül mevla külliyen. O da küllidir yani. Mefhumu küllidir. Ama müsevveren bir sürün cüzin. Cüz'i olan sür edatıyla olan küllidir yani. Tamam. Ve tekünün nisbetü fiha salibeden. Bazul hayvani leyse bir insan. Evet. Hayvan bazısı var, insan değildir. Ve lakin ekseren nasi la yeşkuru. İnsanların çoğu şükretmez. Ve ma bazun bi tabi'in kıblete ba'd. Ve minhum men in te'menhu bi dinarin la yüeddi ileyk. Ne demek yani? Bu ne demek yani? Bazı ehli kitab la emanete lehu. Ehli kitabının bazısı var ki onun emin değildir. Emanet yok. Ve ma ekterun nasi velev harastı bir minin. Zorlasan bile, hırs etsen bile insanların birçoğu iman edici değildir. Bir kısmı edecek, bir kısmı etmeyecek. Anlaşılmaya var mı? Yok. Peki. Şimdi mühmeleye geçecek ondan sonra. Şimdi burada tabii yeri gelmişken bu sure zatlarını ne yapacak? Anlatacak bize. Tamam. Evet. Ve min hâdâ. İşte bundan. Yani ve min zikri hâdihil esvâr. Şu sûr edatlarının zikredilmesinin ulûmu anlaşıldı ki enne sûra. Sûr edatı fil hamliyeti hamliyede lil icabi. El külli. Mucibe-i külliye için gazıye-i hamliyedeki sûr edatımız nedir? Küllün. Lafz-ı kül. Lafz-ı kül. Kül lafzıdır. Külle insanın katibu. Anlaşıldı mı? Evet. Velil icab-ül cüz'i, mucibe-i cüz'iye için, kadiye-i hamliyedeki sür edatı ise nedir? Ba'dun, ba'z lafzıdır. Lafz-ı ba'z, ba'z lafzıdır. Ba'dul insani katibun ve ba'dul insani değilse bir katibun. Ba'dul insani katibun. Ve vahidun bir de vahittir. Yani vahidun minel insani katibun. Kadiye-i mucibesinde yani. Tamam? Evet hocam. Ve lisselbil külliyi, kadiye-i salibeyi külliyenin edat-ı suru la şey'e. La şey'edir. La şey'e lafz. La şey'e minel insani bi katimin. La şey'e minel haceri bi insani. La şey'e minel haceri. Ne? Bir şeyle bir insan. Evet. Ve la vahide ve la ahade ve la vahide ve la ahade. Tamam mı? La vahide minel insani bi hacerin. Değil mi? La vahide minel insani bi hacerin. Ve la ahade minel haceri bi insani. Ve lisselbil cüz'iyi, kadiyeyi, salibeyi, cüz'iyenin sür edatı leyse küllü. Leyse küllü. Az önce verdik onu bak. Kadiyeyi, salibeyi, cüz'iyen leyse küllü. Tamam mı? Leyse küllü. Leyse küllü. Ve leyse ba'du. Bak leyse ba'du. Leyse küllü, leyse ba'du. Lafızlarıdır. Leyse küllü, leyse ba'du. Leyse küllü. Leyse küllü minel insan. Leyse ba'du minel insan. Ve ba'du leyse. Ba'du leyse. Ba'du ve ba'du insani. Ba'du insani leyse. Ba'du insani leyse bir katibin. Tamam? Evet hocam. Ba'du insani. Ba'du insani leyse bir katibin. واحد من الإنسان ليس بكاتب تمام نقطة واليولى bilinmiş olsun في الشرطيات şartiyelerde de eyvan في القضية الحملية قضية حملية olduğu gibi أن السورة سورة ذاتي bunların örneklerini şeyden bundan göreceğiz okuyalım onları göreceğiz onları. Fi şartiyati eydan enne sure sure datı lil icabil külli kaviyeyi mucibeyi külliye için daimen daimen lafzıdır. Ve küllema küllema lafzıdır. Ve meta meta lafzıdır. Ve mehma mehma lafzıdır. Ve ma ma lafzıdır. ve ma fi manaha ve bunların manasını taşıyanlar. Velil icabil cüz'i kaviyeyi mucibeyi cüz'iye için süredatı nedir? Kad yekün. Velil selbil külliyi selbi külli için kaviyeyi salibeyi külliye leyse elbette lafızıdır. Velil selbil cüz'i kaviyeyi salibeyi cüz'iye için süredatı ise kad la yekün lafzıdır. Ve leyse daimen. Leyse daimen. Daima değildir. Ve leyse küllema. Ve leyse mehma. Anlaşıldı. Peki. Yani Musannif Hazretleri bunları da Şarih Hazretleri zikrediyor. Musannif çünkü sadece ne yaptı? Küllü insan katip dedi. Ve la şey mine insan bir katip dedi. Evet, bazı insan katip. Vahid mine insan katip. Bazı insan leyse bir katip. Bazı insan vahidim ile insan leysi. Bu sadece temsildir yani. Bunlar da var. Peki. Vel garadu. Gaye amaç min zikril esvari. Bu sur edatların kemmiyet bildiren bu edatların zikredilmesindeki amaç et temsilu. Temsildir bi ma fihil iştihar fil isti'mal. İstimalde meşhur olanlar ile örneklendirmedir. Lel hasır. Hasır değildir yani. Hepsini değil tabii. Hepsi değil. Fe inne mesela bak. Fe inne katibeten. Katibeten lafı cemi'an manu. Ve kâfeten. Ve lâmel istigraki. Ya bunlar da yasıhu en yekuna suran lil icabil külliye el hamli. Kadiyeyi, hamliyeyi, mucibeyi, külliyede süredatlı olması mümkündür. Kema eşara ileyi şeyh fi şifa. İmam Hazretleri buna şifada İbn-i Sina ne yapmıştır? İşaret etmiştir. Anlaşıldı. Buraya kadar anladınız. Peki. Mühmeleyi bırakalım ha. Bilirsiniz hocam. Şimdi bak burada da aynısını anlatıyor. Bak. Şuradan da görelim hemen. El esvaru fil külliyeti vel cüziyeti. Külliyi, kadiyeyi külliye ve kadiyeyi cüziyedeki kemmiyet bildiren edatlar, esvar. Kemmiyeti bildiriyor, külliyeti, cüziyeti bildiriyor. يَسْتَعْمِلُ الْمَنَاطِقَةُ لِلْاَلْفَاضِ اَلَّتِ تَدُلُ عَلَى الْاِحَاطَةِ الْكُلِّيَّ اَوْ الْاِحَاطَ الْجُزِيَّ Kelime es-sur, sur kelimesini kullanıyor. Sur diyorlar ona. اَخْذَنْ مِنْ سُرِ الْبَلَدِ Beldenin surundan alınmış bu. Ve o nedir? El-cidar. Cidar demek ki duvar. Elledi kanun nasu yebnunu havle beledi. Onu beldenin etrafına bina ediyorlar. Lili ihatat biha. O beldeyi ne yapmak kurmak için? Ve li yahfazaha min müdahemetil aduvi. Düşman saldırısı onu korumak için. Ve fi ma yeli. Evet. Bu ma gelecek olan yerde vardı. Ne gelecek olan da ne? Beyanun lil esvari. Evet, sür edatları, kemmiyet bilinen edatları, el külliyeti vel cüz'i, el salibi vel mucibe. Tamam. El surul külliyu, tamam mı? El mucibu. Kadiye-i külliye-i mucibedeki sur. Yeti geliyor bir elfazın kesir. Çok lafızlar geliyor. Minha, küllün, kül, cemi'u, amme, el istigrakiye. Durran, sıfatu zati vel ef'ali, durran. Değil mi? Katibeten, kâffeten, ecma'un ve hakide küllü ma yufidül umum ve şumul. Umum, şumul ifade edenin hepsi nedir? Kadiyeyi, mucibeyi, külliyedeki süredatıdır. Ve surul külliyü salibu. Menfi olan, nefi manası ifade eden ve külliyet bildiren süredatı. Yeti bi elfadike minha. La şey'e min. La ahada, la diyara, la diyara. Hayır mı? La ahada yani. Ve hakeza küllü nekira, her nekre ki, fi siyak-ı nefhi, nefhin peşinde vakı olan, lennen nekirata fi siyak-ı nefhi, te'ummuh. Ne umumileşiyor. Fe izi iktaran bi min el-zahir evl mukadde, kânet nahsan fil umum. Ma ca'nin min ahad. Ma ca'nin. Ma ca'nin. Ma ra'eytun min ahad. Evet. Ama zahir fenahu ma ca'ni min ahad. Ve ma'l mukaddar la ahada fi'd-dari. Ne demek la ahada fi'd-dari? La min ahadin, la ahadan min ahadin yani. La ahadan min ahadin. Tamam. Fidda. Hiçbir kimseden bir kimse yoktur yani. Peki. Ve minessuril külli es-salib. Vurud edat-ı kül. Kül lafzının varit olmasıdır. Ve maşabe kül lafzına benzeyen. Ala kadıyye menfiye. Menfi önermede mahkumlar. Ve kezalike küllü kadıyye. Ca'e fiyye sûr-ül külli kable edat-ı selvi elleti fiha nahvu. Nasıl? Küllü insanin leyse bi cema. Bu nedir? Kazıyeyi, salibeyi, külliyedir. Tamam mı? Ve hâda mâ yüseme umûme selvi. Buna ne deniyor? Umûme selb. Nefliğin bütün fertlere ne yapması? Şamil. Küllü insan. Küllü insan. İnsan fertlerinden her bir insan ferdi leyse bir cemaatin. Cemaat değildir. Hayvandır, canlıdır. Anlaşıldı mı? Küllü insanın lem yakum. Hiçbir insan kalkmadı. Küllü zâlike lem yekün. Hadise gelmiş de. Küllü zâlike lem yekün. Ve surul cüz'i el mucib yeti bi elfâzın ketirdi minâ. Bas, kısım, ferik, minhum, fi'e, taife. Ve hâkede küllü mâ yufidül ihâtıtıl cüz'iye. Yahtı cüz'iye ifade. Hepsi böyle. Ve surul cüz'i sâlibu yeti bi elfâzın kedîrâ ve tetelâhhasu bi en يجمع في القضية بين السور الجزئي وأداة من أدوات النفي فيوجد في القضية مثلا بعض وليس بعض وليس سواء تقدم النفي على السور الجزئي أو تأخر فرق ومثل الجمع بين بعض وليس بعض الإنسان ليس بكاتب واحد من الإنسان ليس بكاتب يفهم Bunlar tabii daha şartlı yerlerde gelecek ve konuşuyoruz.